1954 urodzić się musiał. Nie miał na to wpływu, czy John, czy Katiusz. Stało się, było to w Piotrkowie w Polsce. Wychował się, napiętnowany jak w masce. Gdy miał 4 lata, chciał mieć gumę i na kino. Na friko było ciężko, a starzy z dubią miną odmawiali mu wszystkiego, bo nie mieli niczego. Ale on był twardy bardziej niż parę lat starsi od niego. Tak mu dni mijały, uczył się cwaniaca, bo to jakby na to nie patrzeć, jedyna szansa. Bujał się tak i bujał po ulicach całe dnie. Widział dynksarzy i jak winko robi się. Nie dziwiło go nic, dynksanie, ruchanie, picie. To był jego dom, jego ulica, jego życie. Skoczył 7 lat, musiał ruszyć do szkoły. Pierwsze dni były spoko, o wagarach nie ma mowy. Myślał sobie, tu tak ładnie i wesoło. Nauczymy czytać i pisać za 3 miesiące około. Uczyć się chciał, poznać inny świat niż jego ulica i starego bat. Minęło parę lat, potem zmieniło się to. Przejrzał na oczy, w szkole też dojrzał zło. Dyrektor komunista traktował wszystkich gumą. A on myślał sobie, przecież pedagodzy dzieci rozumią. Nie mógł nic powiedzieć, nie, nie mógł tego zmienić. Starzy też to lali, zaczęło coś się w nim pienić. Był już w 7 klasie i był dumny z tego. Ale powiedział sobie dość, gówna pieprzonego. Ruszał gdzieś na miasto zamiast siedzieć w szkole. Powoli już zaczynał pociągać jabole. Ale miał w sobie duszę, nie mógł tak żyć. Zaczął tańczyć breka, żeby choć sam dla siebie kimś być. Poświęcał się temu przez dość długi czas. Ale powoli ten zapał w nim gasł. Miał już większe potrzeby, przydałaby się kasa. Poznał przypadkiem jednego fagasa, który wciągnął go w interes. Cioski dziesiony, chłopak miał już łeb rozpieprzony. Jak to mówią, raz się żyje, bo niekiedy na ulicy w biały dzień się też zabija.